حضور آپ اپنی سالگرہ پر کس طرح کے تحائف پسند فرماتے ہیں؟ دیکھیں مجھے سچ پوچھو تو دولت اور رقم کی خیر دلچسپی کس کو نہیں ہوتی دولت سے، لیکن صحیح معنوں میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے اس کی طلب نہیں ہے، مجھے آپ کے مالی تحائف کی بھی کوئی سی ضرورت نہیں ہے۔ مٹھائی کے ڈبے لائیں گے تو میں نے عرض کر دیا کہ میں نے وہ عام طور پہ کھانے تو ہوتے نہیں، ویسے ہی پیٹ کے کفلے مدینہ کے آج کل روز سلسلے بیانات ہو رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو یوں بھی مٹھائی جو ہے میرے لیے مضر بھی ہے، ڈاکٹروں کی طرف سے بھی اجازت نہیں ہے کھانے کی، تو یہ مٹھائیاں یا اس ٹائپ کی چیزیں گلدستے اٹھا کے لے آتے ہیں، اب ہزاروں روپے کے یا سینکڑوں روپے گلدستے لے آتے ہیں بےچارے، نے کس کام کے، میں کیا کروں گلدستے کہاں رکھوں، اب آج بھی لے آئیں گے آپ شاید دیکھیں گے، میں ہر منع کرتا رہتا ہوں، بارہا منع کیا تو کم ہوتے جا رہے ہیں، ورنہ تو یہاں دکانیں کھلی ہوتی ہیں ابھی گلدستوں کی اور پھول کے گجروں کی، لیکن میں منع کرتا رہتا ہوں کہ یہ اس میں بہت رقم جاتی ہے، میں اس کو گناہ نہیں کہتا کہ ناجائز ہے، لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے یہ گلدستے اور گجرے تو ابھی ہر اس میرے مجھ تک پہنچنے بھی مشکل سے دیں گے، اگر یہ سمجھیں گے کہ آج کوئی بات نہیں آنے دو تو ان کی سب سے بڑی حماقت ہوگی کہ دشمن ایسے مواقع کا تو منتظر رہتا ہے کہ جب لوز پوائنٹ ان کو ملے، اور ہو سکتا ہے یہ حماقت ایسی کریں بھی، کچھ کہا نہیں جا سکتا، تو بہرحال یہ کہ گلدستے گجرے وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں کسی کو، اور جو لائیں ان کو آپ چاہیں تو انفرادی کوشش کر کے محبت سے سمجھا دیں، ورنہ یہ پھر یہ اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں، کوئی نہیں مانتا تو وہ چھین لیتے ہیں واقعہ، یہ اس سے میں بھی متفق نہیں ہوں، پرسوں بھی کہیں ہم نیچے دعوت تھی تو کوئی بیچارہ پھول لایا تھا مٹی کی پلیٹ میں، تو مٹی کی پلیٹ سمیت چھین لی، پھر مجھے بڑی تشویش ہوئی اور میں آگے پیچھے مطلب میں نے ان کو سمجھایا تو صحیح کہ جس کی مٹی کی پلیٹ ہے وہ جا کے دیا، یار ان میں تو عقل ہوتی نہیں ہے کہ کسی کی عقل تلفی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے پھول نہ ڈالنے دے، مٹی کی پلیٹ چھیننے کی کیا ضرورت ہے، میں نہیں کہتا کہ اس نے چھینی ہے اس نے چھینی، جو چھینی وہ مجرم ہے، سمجھدار بھی ہیں اس میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں جنرل بات کرتا ہوں کہ یہ بےچارے بعض ان میں سے چھین لیتے ہیں، ایک بار تو یہاں ایسا حادثہ ہوا تھا کہ ایک تھانے کا ایک پولیس والا تھا بیٹھا، وہ بیٹھ گیا سیکورٹی پر، تو کباب سموسے جو افطار کے لیے جو آنے شروع ہوئے تو وہ بےچارہ اس میں سے اپنا بھتا نکالنا اس نے شروع کر دیا، اب بدنامی تو ہماری ہو نا، ہمیں تو پتا بھی بہت بعد میں چلے، اب وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ایسا آدمی اپنے پاس چلے نہیں نا، لیکن کیا کریں طرح طرح کے اور یہ سب ماحول بن گیا کہ یہ سمجھ لیں کہ میں اچھا کر رہا ہوں، میں کیا رہے تھے، میں تو خوشی سے دے رہا ہوں، مسکرا کر دے رہا ہوں، اور مسکرا رہا تیرے شر سے بچنے کے لیے، کبھی اسے منہ ماری کروں گا تو یہ کہیں میرے جیب میں ہیروئن ڈال کر اندر کرا دے گا میرے، اس لیے ان کو سلوٹ مارتے ہیں یا کچھ کرتے بھی ہیں تو شر سے بچنے کے لیے، باقی پانی بھی کون دل سے پلائے گا، ان کو خود سمجھنا چاہیے، تو ہر ایک ایسا نہیں ہے، میں واپس عرض کر دوں کہ الحمدللہ اس میں اچھے ذہن کے مدنی ذہن کے بھی حارسین اور پولیس والے ہوتے ہیں، ہاں معتقد بھی ہیں بعض پولیس والے، سب ایسے نہیں ہیں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، اکثریت تو آپ کو پتا ہے کہ خرابیاں ہو ہی رہی ہیں معاشرے میں، تو مجھے ایسی چیزیں نہیں لانا، یا آپ کے کیک کے ڈبے اور خامہ کا کوئی لائے گا بھی تو وہ بےچارہ منہ کی کھائے گا، مجھے تو پتا بھی نہیں چلے گا، تو بگا دیں گے اس کو، یا چھین کے ایسا کوئی ہوگا کریمنل ذہن کا چھین کر وہ سائڈ پہ کر لے گا کہ مل کے کھائیں گے، اور پھر وہ شو بھی یہ کرے گا کہ مرشد کے لیے آئے تو مرشد نے مجھے دیا چلو مل کے کھاتے، یہ بھی ممکن ہے، سب ممکن ہے، تو اس لیے کوئی ایسی تکلیف کرے نہیں، اللہ کرے کوئی کرے نہیں، باہر والے پتا نہیں اب کیا کیا لائیں گے، آج رش ہوگا، اپنے سامان کی بھی حفاظت کرنا، شاید آج کچھ نہ کچھ طبقہ آ جائے گا اس ٹائپ کا، کل اس سے زیادہ ہوں گے 27 رات کو، سامان کا اور تحفظ ضروری ہے، جیبوں کا بھی خیال رکھنا کہ جب جال پھینکتے ہیں تو مچھلی آتی ہے تو کیکڑے گھسی جاتے ہیں، اس میں طرح طرح کے کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں، کبھی دریائے سانپ بھی گھس جاتے ہیں، مجھے تحفے دینے ہیں نا، سچی بات ہے مجھے مدنی قافلے کے تحفے دو، کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور یہ مدنی قافلوں کے بغیر کوئی صورت مجھے نظر نہیں آ رہی کہ ہم دنیا بھر میں کام کریں، اب آپ نے پچھلے دنوں کل ہی موزمبیک کے وزیر خارجہ فارن منسٹر کے اسلام لانے کی خبر سنی تو بیٹھے بیٹھے اسپیکر پر میرا بیان سن کر اس نے اسلام قبول نہیں کیا. ہمارے مدنی قافلے نے اس پر انفرادی کوشش کی موزمبیک مپوتو میں, تو اس نے الحمدللہ اسلام قبول کیا. تو قافلے کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام پھیل سکتا ہے, سنتیں عام ہو سکتی ہیں, اور مسلمانوں میں جو برائیاں ہیں ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو مجھے مدنی قافلوں کے آپ تحفے دیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.